Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Yıl 2015. Ay 5. Gün 145. Hızır 20. 1436 Hicri Şaban 7. 1431 Rumi Mayıs 12. Günün dizesi. Hoş geçen her demi sevda ebediyet sayılır. Tevfik Fikret. Günün tarihi. 120 yıl önce bugün 25 Mayıs 1895'te 12 ciltlik Cevdet Tarihi adlı eserin yazarı, tanınmış tarihçilerimizden Cevdet Paşa İstanbul'da vefat etti. Günün malumatı. Geçen haftadan devam. İkizler Burcu'nda doğanlar. Sosyal çevrede %100 başarılı olurlar. Ticari başarıları kendi kendilerini kontrol edip benliklerini tamamen işlerine vermelerine bağlıdır. Başarılı olacakları meslekler arasında yargıç, diplomat, yazar, sanatkar, kuyumculuk sayılabilir. Yıldızınız Merkür, zeka ve canlılık temsilcisi. Grubunuz Hava. Üstün yeteneğiniz, üstün zeka. Özelliğiniz yardımcı olmak ve neşe yaratmak. Emeliniz gazetecilik ve yazarlık. Amacınız büyük isim yapmak, ün kazanmak. Yenmeniz gereken huyunuz çok konuşmak. Uğurlarınız. Uğurlu gününüz çarşamba. Uğurlu sayınız 5. Uğurlu taşınız akik ve incil. Uğurlu kokularınız gardenya, yasemin ve sümbül. Uğurlu müziğiniz batı müziği, hareketli ve canlı parçalar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Vieni alla mano. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişimizi Gente del Pueblo, halkın çocukları gibi bir şey diye çevirebileceğimiz bir gruptan Otra Andalusia, yani diğer, öteki Endülüs diye çevirebileceğimiz gene bir parça. Parantez içinde de parçanın adında Morolar Geldi diye de çevirmek mümkün. Öyle de bir başlığı var. Neden çaldık şimdi? Galeano'dan onu dinleyelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Var olmak yasak. Isabel'in torununun oğlu, suyun ve ışığın düşmanı ikinci Felipe, bu Moros ya da Morolar denilenlere karşı bazı yasaklamalar getirdi ve bunları 1567 yılının hemen başında sert bir biçimde uygulamaya koydu. Morolara şunlar yapmak yasaklanıyordu: Arapça konuşmak, okumak, yazmak, geleneksel kıyafetleri giymek, özel günleri Arap müziğine özgü enstrüman ve şarkılarla kutlamak, Morolara özgü isim ve lakapları kullanmak ve halk hamamlarında yıkanmak. Bu sonuncusu artık var olmayan bir şeyi yasaklıyordu. Oysa bir asır önceki Kurtuba şehrinde 600 tane halk hamamı vardı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne de bir kısaca göz atalım. Moraların tuhaf tarihinden. Mağribi de deniyor, evet. Otello, hatta Otello'nun da bir Moro olduğu bilinir. Öyle geçer. İsa'dan önce 240 yılında ilk Halley kuyruklu yıldızının ilk dünyadan geçişi. Yani o atmosferde görülmesi belirlenmiş bugün. Kayda geçmiş, geçmiş. Kayda geçmiş, evet. 1895'te bugün, 120 yıl önce, oyun yazarı, şair, romancı, hikaye yazarı ve sosyalist Oscar Wilde fiili livata, çok ahlaksızca işler yapmaktan diğer erkek kişilerle birlikte mahkum olup 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Çok evet. Büyük bir rastlantıyla 120 yıl önce kendisi İrlandalı, İrlanda halkının yetiştirdiği en büyük yazarlardan biri, oyun yazarı, romancı, öykü ve şiir yazarı ve son derece ilginç bir başkaldırı üslubu var. Her şeyle dalga geçen ama eşitlik, sosyal adalet içinde yazmadığını bırakmayan Oscar Wilde, İrlanda'nın bu asi çocuğu diyelim, 120 yıl önce hapse mahkum edilmiş ve tam bunun yıl dönümünde de inanılmaz bir rastlantı sonucu İrlanda'da tarih yazıldı. İrlanda halk oylaması ile eşcinsel evliliği onaylayan dünya üzerindeki ilk ülke oldu. Halkın %62'si eşcinsel evliliği onaylamış ve İrlanda'da bu tür evlilikleri hak yoluyla kabul eden ilk ülke olarak tarihe geçmiş durumda. Oscar Wilde'a verilen bu cezanın yaklaşık 120 yıl sonrasında. Evet, Oscar Wilde son derece gülümsüyordur. Evet. Bulunduğu yerden. Ölümü sırasında ne dediği rivayet ediliyor. Ya duvar kağıdı gider ya ben demiş. Rahibe. Genellikle böyle şeyler söylüyor. Père Lachaise'de yatıyor. Ve Fransa'da, Paris'te. Çünkü dönmedi bir daha hapis. Çok beş parasız bir halde. Hapiste 2 yıl kaldıktan sonra hemen dönüp Paris'e geçti ve bir daha da hiç dönmedi. Ne İrlanda'ya, ne İngiltere'ye, Britanya'ya ayak basmamış biri. Otel Dalsate'da, Otel Dalsas'ta geçirmiş. Gayet cüretkar şeyler yaptığı da söyleniyor. Reading Zindanı baladını da bu yıllarda yayınlamış. 5 kuruşsuz olduğu halde sonunda da tekrar Katolikliğe kabul edilmiş, ölürken menenjitten ölüyor 46 yaşında. Otel sahibi ve papaz yanındayken de ya bu duvar kağıdı gider ya ben diye demiş ve ölmüş. Tam kendisine yakışacak bir şey bu. Evet, 1993 yılına kadar eşcinselliğin suç sayıldığı bir ülke aslında İrlanda. Boşanma hakkı 1994 yılında yapılan referandumda %51 oyla yasallaşmış. Bunun bilgileri var Milliyet'in internet sitesinde. Hemen yanında Britanya adasında, İngiltere'de daha önce medeni ortaklık olarak kabul gören eşcinsellerin evliliği geçen yıl Temmuz ayında yapılan yasa değişikliğiyle birlikte yasal hale gelmişti. Çok da gerilere dayanmasına rağmen hakların yeni yeni elde edilen bir mücadelenin tarihi İrlanda'da, evet, yazıldı geçtiğimiz hafta sonunda. %62,1 evet oyu çıkmış. Katılım da, referanduma katılım da fena değil aslında, %60. Evet. Yaklaşık, şu anda İrlanda'da legal oldu artık eşcinsel evliliği. Yaklaşık 3 milyon kişiden 1 milyon 200 binden fazlası evet demiş. 734.300 seçmen de hayır demiş. İrlanda Başbakanı Edna Kenny'nin, kendisi de bir kadın, zaten o da evlilikte eşitliği savunuyordu. Çok güzel bir fotoğraf var bir kadınla beraber, bayrağa sarılmış vaziyette. Yani bir önderlik, İrlanda halkının bütün dünyaya da bir önderlik mesajı gönderdiğini, örnek mesajı gönderdiğini söylemişler. Milyonlarca aynı cinsten yaşayan çiftlere de dünyanın dört bir tarafında sevdikleri insanla evlenmek isteyenlere de mükemmel bir mesaj oluyor. Evlilikte eşitlik küresel bir önüne geçilmez bir trend aslında. Evet. Yükselen bir şey. Ve İrlanda'daki bu oylamanın da ön yargılar ve ayrıma karşı gelebildiğini gösteriyor demiş bir eylemci. Bir başka iddia yaşandı aslında geçtiğimiz hafta Avrupa'da. Yani eşcinsel haklarıyla alakalı, LGBT haklarıyla alakalı. Lüksemburg'un ilk eşcinsel başbakanı Xavier Bettel. Xavier Bettel. Nasıl bir telaffuz bu? Neyse. Nasıl yapıyorduk? Xavier Bettel. Xavier Bettel uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Gauthier Destenay ile evlenmiş. Teşekkür ederim. 42 yaşında Lüksemburg'un başbakanı Xavier Bettel. Böylece eşcinsel evlilik yapan ilk Avrupa Birliği lideri olmuş. Belçika vatandaşı mimar Gauthier Destenay galiba. Öyle okunduğunu tahmin ediyorum. Destenay de olabilir. Ve Belçika Başbakanı Charles Michel de hazır bulunmuş Lüksemburg'daki nikah töreninde. Üstelik Lüksemburg'un başbakanı bir Belçika vatandaşıyla evleniyor. Böyle de hoş bir durum da var. Bir dostumun düğünü için geldim demiş Charles Michel de. Deutsche Welle'nin haberi bu. Bu büyük anda yanlarında olmak istedim demiş. Bettel'in arkadaşı gazeteci Stefan Bern de. Bu evliliği homofobinin yeniden yükselişte olduğu Avrupa'ya verilmiş önemli bir mesaj olarak değerlendirmek gerekiyor demiş. 500 kişi davetliymiş düğüne. Nikah belediye başkanlığındaki el ele ve yürüyerek gelmiş Bettel ve Destenay ya da Destenay çifti. Bina önünde bekleyen 200 kadar kişi de alkışlarla çifti karşılamış. Lüksemburg nikahında Lüksemburg belediye başkanı Lydie Polfer kıymış. O da bir kadın. Böyle son derece ilginç, hoş bir şey. Oscar Wilde'da herkes günaydın diyor aslında. Evet. Bugün evlenme teklif etti. Ben de evet dedim demiş Lüksemburg Başbakanı. Böylece Avrupa Birliği liderleri arasında da bir ilke. Avrupa Birliği üyesi olmayan İzlanda'da Başbakan Johanna Sigurðardóttir de 2010 yılında eşcinsel evlilik yapmıştı. Onu da hatırlatalım. Böyle bir durum var. Bir de Türkiye'den. Evet. Türkiye'den böyle bir durum var ama yani ne tarafından okuyacağınıza bağlı. Mesela Akşam Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi olarak bildiğimiz, bizim kanki basını olarak nitelendirdiğimiz gazetelerden okuduğunuz zaman büyük bir günahla karşı karşıya olduğunu görüyorsunuz Türkiye'nin. Ama BBC'nin yayınladığı röportaja baktığınız zaman HDP'nin Eskişehir'den çıkardığı aday Barış Sulu'nun gene bir ilki yapmaya çalıştığını görebileceksiniz. Türkiye'nin ilk açık kimlikli eşcinsel adayı. Evet. Halkların Demokratik Partisi'nin Eskişehir aday listesinden 6. sıradan aday gösterildi. HDP %10 barajını aşsa da meclise girmesi pek mümkün gözükmüyor. Ama onun önemsediğini söylemek de zormuş. BBC'den Rengin Aslan'ın röportajında bunu görebilmek mümkün. Asıl derdi seçimlere kadar LGBTİ bireylerin sorunlarıyla ilgili olabildiğince fazla şey söylemekmiş. Ben buradayım demek bile politik demiş Sulu. Ve ardından da konuşuyor. Taleplerimizin hepsi politik, siyasi. Varoluşumuz engelleniyor, görmezden geliniyor. Ben ne söylersem söyleyeyim zaten politik. Ben buradayım demem bile politik demiş. O da ilginç tabii. O yüzden politika yapacaksak artık yapmamız gerekiyordu demiş. İlk açık kimlikli eşcinsel milletvekili adayı. Bu haberlerin hepsi bugün, yani bu 15 Mayıs tarihli bir haberdi değil mi? Evet. Ama bugüne çok denk geldi. Yani lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireyleri de kapsayan LGBTİ hareketinden bir aday daha var. O da Anadolu Partisi'nin İzmir 2. bölgede 5. sıraya adayı Deva Özenen. O da trans birey. Evet, diğer gazetelere baktığınız zaman onlar bu olayı kızmış mı bu durum? Farklı bir şekilde görüyorsun. Mesela Sabah gazetesinin internet sitesi HDP'nin isteği Türkiye'ye aykırı demiş. Türkiye'nin parti sloganıyla yola çıkan HDP, Diyanet'in kaldırılması ve Hazreti Ali'ye yer verilmeyen Alevilik vaatleriyle seçmeni kendine çekmeye çalışıyor demiş. Altına da vaadi eşcinsel evlilik diye de yazmış. Mesela yani Lüksemburg'a gitsinler, gideceklerse HDP Lüksemburg'a gitsin vallahi, ya da İrlanda'ya gitsin diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de oralardan geçiyordu kuruluş aşamasında ama bu saatten sonra gittikleri zaman ne bulacaklar kendileri çok iyi biliyorlar. HDP'nin yeni seçim vaadi eşcinsel evlilik demiş mesela Yeni Şafak gazetesi. Onlar sevmiyorlar. Yalnız İrlanda'nın şimdi bir İrlanda'da Yalçın Akdoğan da vurmuş, çok özür dilerim. Yalçın Akdoğan da HDP'yi dünkü suçlamalarına tam gaz devam etmiş. F5haber.com'dan okuyorum. Eşcinsel aday çıkarmışlar. Eşcinsel evliliği savunarak mı Türkiye'nin partisi olacaksınız diye konuşmuş. Tas tamam mı öyle zaten. Bilmiyorum, Yalçın Bey biraz sinirlenmiş sanki. Hafif somurtkan bir ifadeyle gözlüklerin üzerinden bakıyor size doğru bakarsanız haber. Yapma ya. Evet evet. Bakmasam daha iyi. Korkutucu. Yani ama o surat ifadesiyle nasıl korkutucu olabiliyorsunuz diye sorarsanız gerçekten baktığınız zaman korkuyorsunuz. Gözlükler, o geniş elmacık kemikleri, hafif sarkmış olan bir gıdı ama korkuyorsunuz. Türkiye'nin partisi geldiği zaman iktidara neler olabileceğini gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Eşcinsel evlilikler, aman tanrım deyip hemen kaçacak delik arıyorsunuz. Ki batıya kaçtığınız zaman bu tip olaylarla daha fazla rastlamanız mümkün. Biraz daha doğuya giderseniz IŞİD zaten taşlayarak bütün eşcinselleri öldürmeye başladı işgal ettiği evet. bölgelerde. Ve daha fazla bölge işgal evet, etmeye başlıyor. Evet. İkisinden birini seçin artık. Şey yani İrlanda, İzlanda, Lüksemburg oralara gönderecekler o zaman yeni Türkiye'nin partisi gelince başa buraları boşaltacak. Evet. Hadi siz eskiden şey vardı, sizin zamanınızda yoktu bu, bilmezsiniz. Aynen, doğmadan polis. Oluyor. Hayır. Slogan vardı böyle solcular ama... şey yaptığı zaman Moskova'ya Moskova'ya diye bağırırlardı. Şimdi de Dublin'e, Dublin'e filan diye oraya kovacaklar herhalde, değil mi? O kadar zor bir yerde değil Dublin yaşamak için. Gün geçirince daha da güzelleşiyor hatta. Ya da Lüksemburg'a, o zor be, oluyor. Onu söylemek zor, zor oluyor. Lükse, lükse filan diye gösteri yapılabilir. Bu arada... Ben onlara bağıracak mıyım? Rakka'ya, Rakka'ya, Musul'a diye bağıracak mıyım? Bağırmayacağım. Herkes istediği yerde yaşasın ama dokunmasın birbirine diyoruz. Evet, ama pek de mümkün olmuyor galiba. Yalnız bu arada bir başka zor durumda olan bir ülke var. Onu da söyleyeyim. Kuzey İrlanda. Aynı adada. Üstelik tabii bu İrlanda Cumhuriyeti'nde şey yapılan bu eşcinsel evliliğin resmen kabul edilmesinin çok önemli bir özelliği daha var. Yani bu gerçekten devrim sayılabilecek bir şey. Çünkü yüzde nüfusunun büyük bir kısmı Katolik. Katolikler de genellikle böyle şeyden hoşlanmıyor. İrlandalıların Katolikliği çok iyi bilinir bütün dünyada yani. Evet. Yonca, yeşil renkle ve Katoliklikle çok ön plana çıkmışlardır. Onu kabul ediyor olmaları, etmiş olmaları mühim. Ama fakat adanın öbür tarafında yaşayanlar, İngiltere tarafında yaşayanlar, Kuzey İrlanda bölgesi ağır bir baskı altında şimdi. LGBT kampanyacıları şey diyorlar. Hadi bakalım artık adayı bir bütünleştirelim diyorlar yani. çünkü Kuzey İrlanda LGBT çiftlerin evlenmesinin yasak olduğu tek ülke kaldı. Aynı adada bir tarafta evlenebiliyorlar. Öbür tarafına geçtiğin zaman görünmeyen bir sınırı. Böyle bir sorun oluyor. Dünyada ilginç yani. Bu şeyi biliyor musunuz? Pasta davasını. Eşcinsel sloganlı pasta davası diye bir dava vardı geçtiğimiz hafta. Hayır. Kuzey İrlanda'da bir pastane eşcinsel evlilik yanlısı sloganı pastanın üzerine yazmayı reddettiği için aleyhinde açılan davayı kaybetti. Böyle bir durum. Nerede oluyor? Kuzey İrlanda'da bir pastane. Ha işte. Tamam işte Kuzey İrlanda'nın durumu zor söylüyorum. Bir pastane işte böyle bir şeyle gelmiş müşterisi pastaneye. O da kabul etmemiş, reddetmiş. Ayrımcılık yaptığını söylemiş yargıç Isabel Brownlee. Brownlee ismi de güzel. Pastanenin yaklaşık 500 sterlin tazminat ödemesi bekleniyormuş. Asher's Bakery diye geçiyor. İngilizce evet. olduğu zaman söyleyebilirim. Ama Fransızca olsaydı biraz zordu. Buna benzer bir durum da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmıştı yanlış hatırlamıyorsam ama onu şimdi bulamadım. Evet, bulursun. Peki bu... Zor yani, Kuzey İrlanda'da zor. Bir tek orası mı kaldı şimdi? Evet, Avrupa'da tek orası kaldı ama aynı adanın öbür tarafında. Aşağı insinler evlenmek onlardan. Kuzey, ha, aşağı insinler değil mi? Aşağı, evet. Evet, kuzey. Güney, evet. Evet, aşağı sayılıyor. Evet. Yani. Sonra çıksınlar tekrar bir şey yok yani. Arada geçişte zor değil. IŞİD yok, bir şey yok. Yani bizde zor biraz aşağı inmek tabii ki. Akdoğan yok. Dolayısıyla kolay olabilir iş. Daha kolay olabilir. Peki bu aradan önce ilk yarım saati bitirirken bir de şeyi söyleyelim. Ölüm haberi vardı. Nobel ödüllü matematikçi John Nash ve eşi Alicia Nash New Jersey'de trafik kazasında hayatını kaybetmişler. Evet, onu verelim. Hı. Günaydın diyelim. Önemli bir şey. Akıl oyunları diye. A Beautiful Mind diye de bir filmde sinemaya da aktarılmıştı. Ta 21 yaşındayken oyun teorisini geliştirip doktora teziyle de 94'te ekonomi dalında Nobel ödülünü kazanmıştı. Kendisi 86 yaşında, eşi de 82 yaşındaydı. Ve şoför, bindikleri takside şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yol kenarındaki bariyere çarpmış. Ve onlar değilmiş suç, böyle demişler. Ya da öyle yorumlanabilir. Emniyet kemeri takmıyorlarmış. 86 ve 82 yaşındaki bu çift. Araçtan fırlamışlar. Bu evet. Ne biçim taksi ya? Evet. John Nash 21 yaşındayken oyun teorisini geliştiren doktora teziyle 1994 yılında ekonomi dalında Nobel ödülü almış. 21 yaşındaki çalışmasıyla 94 yılında Nobel ödülü almış. İlginçmiş. Ardından akıl daha oyunları. Daha sonra almış. Evet. Ardından akıl oyunları filmiyle, A Beautiful Mind filmiyle beyaz perdeye de aktarılmıştı. Zorlu yaşamı deniliyor en cezirenin internet sitesinde. O da Oscar ödülü almış. Bu filmde 2001 yılında Oscar ödülü almış. Evet, Russell Crowe oynuyormuş. O da John ve Alicia ve ailesine bütün sevgilerimi iletirim. Muazzam bir işbirliğiydi. Yani şeydi, beraberlikti. Harika zihinler, harika kalpler diye de bir tweet atmış Twitter üzerinde. John Nash'e de bir günaydın diyelim buradan ve karısına da tabii. Ve bu ilk yarım saati gayet iyi kapattık. Bak hiç tık yok. Tık yok yani. Bir de Fransızca telaffuz problemleri vardı ama onlar yapısal şeyler. Onlar düzelir. Açık Gazete. The Lion Sleeps Tonight. Cengelde, yani yoğun ormanda, yağmur ormanında aslan uyuyor bu gece. Çok ünlü bir halk şarkısı. The Tolkien's grubundan dinledik. Grubun kurucu elemanlarından Mitch Marger'ın doğum günü. Bugün 25 Mayıs 1947'de New York'ta, Brooklyn'de doğmuş. İlginç bir topluluk The Tolkien's. Fakat bu şarkının orijinalinin de çok iyi icra ediliyor ama orijinalinin de onlar kadar iyi icra edildiğini söylemek lazım. The Weavers grubu, Pete Seeger'ın da ilk yer aldığı gruptan da ayrıca tavsiyeye şayandır yani. Öyle ufak bir bilgi paylaşımı da yapalım ve geçelim. Açık Radyo'dayız. Açık Gazetesi onun. Şimdi iyi haberler bu kadardı, bitti. Kusura bakmayın. Biraz daha mücadele haberimiz de var aslında. Onlara da geçeceğiz ama iklimle ilgili birkaç şey söyleyeyim öncelikle. Robusta kahve sevenler için, dünyanın en iyi kahvelerinden biri Robusta cinsi. Kötü haberim var. Daha sert, daha acı içimli. Tercih, benim gibiler tercih eder mesela. O da mı gideceğimiş? Kemalettin de evet gitmek üzereymiş yani. Hem espresso da kullanılıyor hem de instant kafe, Nescafe gibi şeylerde kullanılıyor. Fransızlar ilk 19. yüzyılda getirmişler Vietnam'a. Şimdi Vietnam'dan bütün dünyaya geliyor ama gelemeyecekmiş artık. %40'ı gitmiş. Geçen seneye oranla %40 kahve hasatında düşme varmış. İklim değişikliğine, kuraklığa bağlı olarak ve aynı zamanda da ormanları kesiyorlar sürekli olarak. Kahve hasadı yapmak için mi? Hayır. Biyoyakıt yapmak için, bir de o şeyleri yapmak için işte. Palmiye yağıyla kullanmak için. Aynı zamanda da suları gittikçe daha fazla. Bir de monocropping dedikleri tek ürünlü yetişme ve yoğun pestisit kullanımı da. Hepsi bir arada. Yani modern medeniyetin sonucu. Ama çok %86 Dak Lak denen bölgede, ki burada yetişiyormuş işte kahveler, dünyanın 2 numaralı üreticisi olduğunu da söyleyelim. 2. büyük kahve üreticisi Vietnam. Mesela Dak Lak vilayetinde %86 düşmüş geçen yıla göre. Yani neredeyse sıfıra inecek. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bu sadece kahve keyfini engelleyecek bir durum olarak da görülmeyebilir. Su şeyi, yani su kaybı %86. Kahve değil. Anladım. Kahve %40 kayıp. Anladım. Ama yani insan türüyle de alakalı olabilir doğrudan, evet, bu durum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas Üniversitesi'nde yapılmış yeni bir bilimsel inceleme var, bir rapor var. 4000 erkek üzerinde gerçekleştirilen yeni bir araştırma bu. Günde 2 bardak kahve içmenin cinsel performansı arttırdığı ortaya koyulmuş. Araştırmaya göre düzenli olarak günde 2 bardak kahve içen erkeklerde ereksiyon bozukluğu yaşama riski kahve içmeyen hemcinslerine göre %42 daha azmış. Günde 3 bardak kahve içen erkeklerde ise bu oran %39 olarak nitelendiriliyor. Yani araştırmacılar kahvedeki kafeinin bir dizi farmakolojik etkiyi tetiklediğini ve kas ve damarları genişleterek penise doğru kan akışını arttırdığını düşünüyorlarmış. Böyle bir bilimsel araştırma var. Kahve gittiği zaman sadece evinizde kahvaltıda içtiğiniz keyiften mahrum kalmayacaksınız. Başka şeyler de gidecek gibi duruyor. Sebep ne? Küresel iklim değişikliği. Ve bu sadece erkekleri de ilgilendiren bir sorun değil bence. Evet. Evet. Bir başka efsane daha yıkılmış. Mitos. Ve Antarktika'da, Güney Kutbu'nda sabit gidiyor, istikrarlı olduğu söyleniyordu ya iklim değişikliği inkarcıları tarafından. Yıllardır söylenir. Ama bakın hatta orada buzullar artıyor bile diye bir dizi araştırma vardı. Artık yok. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız, istikrarlı ve erimediğini düşünüyorsanız Güney Kutbu'nun, bir daha düşünün diye bir haber vermişler. Bunu da Common Dreams'den aldım. Sarah Lazar imzalı bir haber. Science dergisinde yeni çıkmış. Güney Antarktik yarım adasında, takım adasında, yani Güney Kutbu'ndan bahsediyor. Dinamik bir şekilde buzların azalmasından bahsediyorlar. Bristol Üniversitesi'nden bir grup. Çok basit bir şey yapmışlar ve 300 kilometre küplük bir şey suya akmış. Buzullardan denizlere dökülmüş, bitmiş. Yani bu şöyle de bir hesap yapımı, herkes daha kolay anlasın diye, Empire State Building var ya, Amerika'nın ve New York'un en büyük binalarından biri. Evet. Onlardan 350 bin tanesini bir araya getirin, onlar olduğu gibi suya atın. Öyle olduğunu düşünüyorlar. Yani deniz seviyelerinin yükselmesine en büyük ikinci katkı buradan geliyormuş ve hiçbir azalma da yokmuş demişler. NASA'nın yeni raporu geldi. Antarktika'daki, yani bir hafta sonra NASA'nın raporu, geçen hafta sözünü etmiştik. Antarktika'da şey, buz nedir o tabanı dağılmak üzere diye, Ross buzulunun da gitmesi, Larsen B buzuluyla beraber. Böyle bir durum var. Son bir iyi haber vereyim ben. Çatışmalara, patlamalara ve çatlamalara geçmeden önce. İspanya'da da seçimler vardı. Evet, bu yerel seçimler. Son dönemde yükselen partilerden Podemos sürprizi yaşanmış. Bekleniyordu aslında, sürpriz olarak nitelendirmek ne derece doğru emin değilim. Seçimlerde İktidar Partisi birinci olarak çıktı. Ancak Podemos'un yerel meclislerin çoğuna girmeye başardığından bahsediliyor. Bu da çok önemli çünkü Podemos çok çok yeni. Birkaç senelik bir oluşum. Başkanı da böyle at kuyruklu, sözcüsü işte, kulağı küpeli bir sanatçı, evet. Siyaset bilimci, siyaset bilimi doçenti, böyle anarşist filan diyorlar. Sandık çıkış anketlerine göre Sosyalist Parti en çok oyu alan ikinci parti olmuş. İktidardaki Halkın Partisi, yani sadece parti, güçlü olduğu başkent Madrid ve Valencia'daki yerel mecliste mutlak çoğunluğu kaybetmiş. Podemos'la desteklediği koalisyonlarla Madrid ve en büyük ikinci şehir olan Barcelona'da belediye seçimlerini kazanmış. Podemos, Barcelona'da yani belediye seçimlerini mi kazanmış? Evet, ama Podemos desteklediği şeyle beraber, koalisyonla beraber. Evet, tamam. Podemos, yani Türkçesiyle yapabiliriz. 3 sene önce yoktu böyle bir parti. Evet, olabilir. Podemos hareketi ülke çapında tüm yerel meclislere üye sokmayı da başarmış. Bu sonuçta Yunanistan'dan sonra İspanya'da da yükselen bir sol partinin hızını görebilmek mümkün olduğu söyleniyor. Evet, bu da iyi haberlerin sonuncusuydu gerçekten. Artık daha fazla bizden bir şey beklemeyin. Bu kadar da iyi haber yeter. Yeter, iyi haber. Bir de çok parlak bir fikir vardı. Florida'da yani bu şey var ya, biraz önce bahsettim ya, Antarktika'dan eriyor. Alasmadık Florida plajları diye de eklemek lazım. Çünkü sular orayı kesin, Florida eyaletinin Miami plajlarını filan hepsini suyun basmasından korkuluyor. Bu olacakmış gibi, ama sadece o da değil. Bir başka şey de tamamen ters tepmiş. Bu hani jeo mühendislik çözümleri var ya, böyle her şeyi mühendislikle çözüyorsun. Bilgisayarın başına geçiyorsun. Küresel ısınma varsa ayna atıyorsun ya da güneşi biraz kapatıyorsun şöyle. Yeryüzünden yansıtıyorsun yukarı doğru. Nasıl işte. Kemalettin'e söylüyorsun, ışıkları biraz bize kapat diye. Onlar da güneşi biraz kapatalım, o zaman küresel ısınma olmaz falan diyor. Bu konuyla alakalı çok ilginç filmler vardır bu arada. Kapattığınız zaman ne olduğuna dair gözünüzün önüne gelebiliyor. Naomi Klein de son kitabında şimdi okuyorum, olağanüstü şeyler anlatıyor, toplantılar, bilimsel toplantılar. Florida'da da bu şeyi önlemek için mercan kayalıklarının ağrıyorlar ya, onlar asitlenmesi, okyanuslar evet. Ölüyor. Onu önlemek için çok akıllıca bir mühendislik projesi yapmışlar. Eski lastikleri, buldukları bütün eski tekerlekleri kaldırıp atmışlar denize. Hı hı. Ki orada mercanlar yeşersin, şey olsun diye. Lastiklerde. Lastiklerde. Hı hı. Zaten bir işe yaramıyor. Lastik patlamış ya da işte eskimiş, atıyorsun. Yani. Yol tutmuyor, iyi fren tutmuyor diye. Sen de dünyayı yaşartmak için bütün deniz dibine atmışlar. Güzel lastikleri. Barikat kuruluyor onlardan ama. İhtiyaç yok galiba oralarda. Bir de yakılır. O üzerinden, evet, atlanır. Fakat burada olmamış gibi duruyor sanki fotoğrafta. Hayatı olmamış. Ne kadar atmışlar biliyor musun? Çok gibi duruyor yine fotoğrafta. 1 milyonla 2 milyon arasında. Lastiği atmışlar. Atmışlar ki hayat olsun diye. Bir bakmışlar olmamış ve ilk defa gidip bakmışlar ve çıkınca aman tanrım ya, demiş gelenler. Orayı öldürüyormuş. Bir denememişler. 5 tane falan atsalarmış, baksalarmış ne oluyor? Niye hemen böyle milyonlarca atmışlar ki? İşte. Öyle yapıyorlar. Aceleleri varmış galiba. Aceleleri var. Dünyayı kurtarmak için herkesin çok acelesi var. Yani petrol ve doğal gaz ve kömürü kesmek dışında her şeyi deniyorlar. Tek çözümü denemek olmayacağı için hayvancılık endüstrisini de petrolü, kömürü filan da kesmek lazım. Olmuyor. Onun için böyle şeyler yapıyorlar. Bu arada iyi haberleri de bitmedi. Monsanto'ya karşı bütün dünyada yürüyüşler oldu. Hatta Paris'teki yürüyüşe de katılan yakınlarımdan da haber var. Onlar da katılmışlar. Onu da söyleyeyim. Bütün dünyada Monsanto şirketine karşı 428 şehirde, 38 ülkede yürüyüş yapıldı. Bu da az buz bir şey değil yani. GDO'lu şeyler istemiyoruz dediler. Cleveland'da da polisler şey yapıldı, Ohio'da beyaz bir polis iki siyahı öldürdü. Bir Timothy Russell ve Melissa Williams diye öldürmüştü 2 sene önce. 2012'de pardon 3 sene önce. Onlar beraat etmişler yargılandıktan sonra. 137 kurşun çıkarılmış çiftin üzerinden. Ve beraat etmişler. Biz kendimizi koruyorduk, hayatımızı koruyorduk demiş polisler. Bunun üzerine Ohio'da da aktivistler acayip yürüyorlar. 137 ve nefes... kurşun nasıl oluyor ya? Makineli tüfekle mi taramışlar? Yok. Şeyini koyup yenisini. 137 defa. Evet. Çekmişler dediği. Evet. Yani hakikaten inanılmaz. Evet. Ve bunlar beraat etmiş. Bu doğrudan doğruya şeydir, cinayettir demişler. Kardeşleri filan. Ve bütün şehirde de çok ciddi gösteriler var. Bu kötünün iyisi bir haber olarak söyleyelim. Şimdi gelelim kötünün kötüsüne artık. IŞİD'le başlayalım. Sen sabahtan beri zaten ipuçlarını veriyordun. Palmira'da korkulan olacak herhalde. Palmira'dan gelecek haberi bekliyordu herkes. Çok eski, 2000 yıllık Palmira antik kentini ele geçirmişti Suriye ordusuyla kanlı çatışmalara girdikten sonra müzeye girmiş IŞİD ve kapısına koruma dikmiş ama arada kadın, çoluk, çocuk demeden hepsini öldürmüşler. Suriye Devlet Televizyonu'nun verdiği bilgi. Ben Hürriyet'te okuyorum, başka gazetelerde de var. Çoğu kadın ve çocuk, en az 400 sivili katletmiş. Katliamdan ilk karelerde ajanslara düştü diyor. Evet, bölgedeki muhalif eylemciler sosyal medyada terör örgütünün kenti ele geçirdiği çarşamba günden sonra sokaklarda yüzlerce ceset görüldüğünü yazmış. Cesetlerin Şam rejimi destekçilerine ait olduğu sanılıyormuş. Evet, bu gerçekten yani inanılmaz bir fotoğraf da var. Hürriyet'te gördüm ben. Kimisinin yüzleri yaralı berili olan asker kılığında herhalde Suriye ordusuna mensup insanları ele geçirmişler. Çoğu genç, yani genç erkekler bunlar, delikanlılar. Herhalde hepsini öldürecektir IŞİD diye düşünüyorum. Evet. İnsanlığın son geldiği son durum bu herhalde. Yani toplu katliamlar var. Daha henüz şehri yok etmiş değiller. Ama onu da ortadan kaldırdılar. Çölün gelini diye biliniyor. Çünkü orada bir heykel var. Bir kadın heykeli. Çölün gelini diye adlandırılan. O bakıyor insanlara. O ismini de oradan alıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde de o yüzden palmiye ağaçlarıyla çevrili bir kent. Ayrıca da yalnız tarihi önemi yok. Çok kadim kent. Aynı zamanda başkent Şam'la diğer kentleri de birbirine bağlayan kavşak noktası olarak. Başkente de 215 kilometre uzaklıkta Palmira'da. Roma dönemine ait sonradan kiliseye çevrilmiş tapınaklar, mezarlar ve sıra sütunlar var. 3000 kişilik bir amfiteyatro var. Ve böyle işte. Esad yönetimi karşı saldırı yapmayı planlıyormuş ama daha önce Esad'ın böyle büyük bir saldırıyı düzenleyip de başarılı olduğu yakın zaman içerisinde görülmemişti. Bakalım yeni çatışmalarda yine yakın zaman içerisinde görülecek gibi duruyor. Evet, antik kentteki burçlara IŞİD bayrağı dikildiğini gösteren fotoğraflar da var. Ki Esad yönetimi de bu aralar çok kötü durumda. En son Cişel Şugur'da bir operasyon düzenledi muhalifler. 90 üst düzey komutanın da aralarında bulunduğu 261 rejim askerinin öldürüldüğü söyleniyor. Aynı zamanda hastaneyi de ele geçirmişler. Özür dilerim. 300'den fazla askerin de burada esiri alındığı yönünde haberler evet, var. Evet, oradan fotoğraflar herhalde oradan olsa gerek. Muhtemelen. Bu Hürriyet'teki fotoğraf. Fakat Ajans France Presse'in haberine göre Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Rami Abdülrahman helikopteri IŞİD'in düşürdüğün bir de helikopter düşmüş. Kıveyris Halep'in doğusunda Kıveyris havaalanı yakınlarında IŞİD düşürdü demiş Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü. Fakat Suriye Devlet Televizyonu helikopter teknik bir arızadan düştü. Mürettebat öldü demiş. Yani herkes sürekli olarak yalan söylüyor. Sürekli olarak cinayetler, katliamlar birbirini kovalıyor. Geçelim öbür tarafa. Irak. Evet. Ne diyeceğiz? İran başkenti Bağdat ve Diyala'da saldırılar devam ediyormuş. 10 kişi hayatını kaybetmiş hafta sonu düzenlenen bombalı saldırılarda ve çatışmalarda. Kan gölüne dönmüş. İki kent kan gölüne dönmüş. Çok Bakuba'da birisi, biri de Bağdat'ın güneyindeki Hayel Cihad bölgesinde. Şimdi artık IŞİD'le komşu oldu Türkiye zaten. Suriye'nin yarısını ele geçirmiş durumda. Irak'ın da Bağdat'ın batısını da ele geçirmiş durumda. IŞİD ya da DAEŞ ya da DEAŞ ne denirse bilmiyorum. Ve Devra bölgesinde kontrol noktasından bombalı saldırı yapılmış. Korkunç kanlı çatışmalar oluyor. Bu arada Amerika'dan gelen ilginç bir haber var. Ashton Carter'ın, Amerika'nın savunma bakanı kendisi. Irak ordusunun savaşma iradesi olmadığını gösteriyor bu son Ramadi'nin IŞİD'in eline geçmesi demiş. Bravo, çok iyi bir tespitte bulunmuş. Son derece düşündürücüymüş bu tablo aynı zamanda. Ama yani 2003'ten beri istila ve işgalden bu yana da eğitti, donattı. Kendisi o söylüyor zaten bunu. Silah verebiliriz, eğitim verebiliriz ancak açıkçası savaşma iradesini biz veremeyiz demiş. Bunu yeni mi fark etmişler? Yani ülkede Irak'ta hiçbir şey de olmayan tamamen bir George W. Bush ve Tony Blair'in korkunç yalanlarıyla ve Colin Powell'ın o tarihte kitle imha silahları vardı. Onları bütün dünya için tehlike deyip girdikleri ve ondan sonra da mezhep çatışmasından eser olmayan bir yerde şimdi IŞİD'in kol gezdiği sayısız terör örgütünün mezheplere bağlı Şiilerin de aynı derecede kan içici bir hale geldiği. İnternette Şii militanların yaptıkları infazların görüntüleri yayınlaya başladı bu aralar. İşte tamam, yani bu Allah Allah iradesi yok filan neden oluyor acaba diye de düşünüyor değil mi şimdi Amerika? Evet. Tony Blair de benden ders alın diyor. Bir de o silahlar var, silahlara ne oldu, ne oluyor silahlarla? IŞİD'in geçtiğimiz sene ülkeye girmesiyle birlikte Irak ordusuna bağlı birlikler örgüt karşısında ağır yenilgiler almıştı. Askeri tesisatlarını ellerinde ne varsa bırakıp geri çekilmişlerdi, kaçmışlardı. Ve ardından da IŞİD ya da DAEŞ ele geçirdikleri bu silahla askeri törenler düzenlemişti, gösteriler yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği Irak ordusuna verilen silahlar IŞİD'in elinde bu sefer hem Suriye'de hem de Irak'ta kullanılıyor. Evet, Suudi Arabistan'da da bir cami saldırısı olmuştu. Onu vermiştik galiba, değil mi? Arabistan'ın doğusunda Katif ilinde bir Şii camiini hedef alan intihar saldırısında 20 kişi öldü. Bu da bir ilk. Bu da IŞİD üstlenmiş bunu da. IŞİD'in ilk eylemi. Suudi Arabistan'daki, evet. Değil mi? Kendileri besliyorlar halbuki bunları. Yani besleyip büyütünce böyle oluyor. Besle kargayı filan vaziyeti. Zavallı kargalar. Kral sinirlenmiş ama. Evet, Selman ya. Bin Abdülaziz. Bu camiye yönelik saldırıya karışan kim varsa ve sempati duyan kim varsa hepsini cezalandıracağını söylüyor. Nasıl cezalandıracakmış? Kılıçla keserek mi başını? Kılıçla keserek değil. İsrail'in vermeyi teklif ettiği savunma sistemlerinin önüne koyarak belki de. Ne güzel. Ne? Demir kubbe. Suudi Arabistan'a demir kubbe verelim demiş İsrail. Evet. Bu da harika. Çalışmıyor. Bedava mı? Tabii bedava. En yakın iki dost değil mi? Müttefik değil mi İsrail ile Suudi Arabistan? Öyle mi? Böyle çok galiba fazla şey yapmıyorlar. Birbirlerine düşmanmış gibi yapıyorlar. Bir de böyle Suudi Arabistan'a Yahudi vatandaşları girdiği zaman çeşitli, daha doğrusu Yahudi kökenli insanlar girdiği zaman çeşitli problemler falan olduğuna dair de rivayetler var. Her türlü rivayet var. Onları aldırma. Aslında onlar ikisi de çok mutlu mesutlar. Teklif İsrail'den gelmiş ama. Evet, demir değil, çalışmayan bir şey demir kubbe biliyorsunuz. Sıfır. Belki de o yüzden vermek istiyorlar. Evet, sıfır olduğunu ispatladı ama bu konunun en büyük uzmanları. Sıfır vurma kapasitesi yani, ama verelim demiş kendi savunma sisteminin. Ama çok gelişmiş kubbe. Görünmüyor mu? Evet, görünüşü öyle. Suudi Arabistan reddetmiş ama. Reddetmiş nankörler diye cevap gelmiş mi? Neden reddetmiş? Bilmiyorum onu, detayını, ama İsrail demişken Amerika'nın bir zamanlar Arap şeyleri, siyahları sokmayı reddettiği gibi şimdi Filistinlileri de otobüse koymuyorlar biliyorsun. Ayrı otobüs Filistinli çalışanlara. Fakat bunu geri almışlar sonra. Tam bir apartheid'in, yani Güney Afrika'daki tam bir örneği böyle. Gazze demeyin, çok ilginç bir haber var. Evet, ona geçerken tabii geçeceğiz ama bir saniyede şeyi söyleyeyim. İsrail demişken bütün Filistinlilerin birer yılan olduğunu, ya çocuklarının ve hepsinin öldürülmesi, annelerinin de katledilmesini, jenosit yapılmasını resmen öneren kadını hatırlıyor musun? Acelet Şaket. Evet, evet. Seçimlerden önce konuşuyordu. Adalet Bakanı oldu. Öyle mi? Yakışmıyor mu? Bakayım. Güzel de bir kadın. Yakışıyor. Ya hepsini öldürelim. Onlar küçük yılanlardır demiştim. Bütün Filistinli annelerin de katledilmesi gerekir demişti. Bunu da yazdı. Sonra geri çekti. Herkes hata yapar dedi. Öyle demeyin. Türkiye'de Filistinli mazlumların her zaman, daha doğrusu dünyada Filistinli mazlumların her zaman yanında olacak bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Türkiye bu duruma el koyacaktır. Ama maddi açıdan değil. Öyle ufak problemler de varmış. Türkiye Gazze'ye verdiği yardım sözünün tahmin edin ne kadar yerine getirmiş. Gazze bu aralar çökmek üzere. %85'ini herhalde. Yok, Gazze bu aralar çökmek üzere. Birleşmiş Milletler'den de ardı arkası kesilmeyen çeşitli uyarılar ve raporlar geliyor. Bitmek üzere Gazze şeridindeki yaşam diye. Evet, Gazze dünyanın en büyük açık hava hapishanesi deniyordu ama onun ötesine artık bir jenoside tanık oluyor. 200 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulunmuş Türkiye diğer ülkelerle birlikte. Bunu sadece 520 bin doların desteğini vermiş. Yani %1'ini bile tutmamış. Çok ayıp. Kınadım. İşte, yani bütün burada bizim de her tarafta yazıyor ya, Baby Killer Israel diye. Evet. Bebek katili, Free Gaza yazıyorlar, Gazze'ye özgürlük diye. Evet. Bunları AKP örgütlüyordu işte. Niye parasını vermemiş? %1'ini bile tutmamış hükümet Gazze'ye yardım sözünü. Dünya Bankası raporu açıklandı. 3,5 milyar dolarlık yardım %27'si, yani dörtte birinden biraz fazlası ulaşmış bölgeye. Ve AKP yönetimi de hamaset yapıyormuş meğerse. 200 milyon dolar yardım sözü vermiş hükümet. Sadece 500 bin dolar göndermiş. Yani %0,52. 500 bin dolar ne kadar ediyor? Hı? 500 bin dolar. 500 bin dolar. Evet. Ne? Türk parası olarak. Evet, evet. 1 milyon 300, 1 bin TL mi? 1 milyon 270 1 milyar 270 abi, milyon. Biraz fazlaymış. O zırhlı Mercedes'ten biraz fazlaymış. Biraz fazla. Evet. Evet. O 1 milyon dolar yani onun da fiyatının 1 milyon lira olduğu söyleniyordu ya. Ben mi abartıyorum? Belki de ben abartıyorumdur. Evet. Yani şeye bakarsan Cumhurbaşkanı abartıldı. O sadece 300 bin dolar demişti zaten. 300 bin dolar mı lira mı? 300 lira lira. Lira demişti evet, galiba. Evet. Şimdi yani 1 milyar 270 milyonluk bir şey var. Devletin araçlarına yapılan harcama. Onu alın işte, daha doğrusu o zırhlı Mercedes'i alın, yanına da bir tane müsteşar aracı koyun. Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımına eşdeğer bir para bulabilirsiniz galiba. Evet. İki tabii. Araçla. İki araç. Yani 300 ben sana söyleyeyim 380 bin o araç. 380 bin. Mehmet, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 1 milyonluk Mercedes'i 380 bin dediler işte. Tamam, bunu 6 ile çarpsak çok fazla etti. 6 araç etmiyormuş Gazze'ye giden yardım. 380'i kaçla çarpsak ya? 4 ile çarpayım hadi. 1500 gene fazla oldu. 4 araç dedi. 3 araç yapalım. 3 araçla. 380 evet. Çarpı 3. Evet. Evet. 3 araçla yaptığınız zaman, 3 araç gönderdiğiniz zaman Türkiye'nin Gazze'ye yardımını tekabül eden bir rakam ortaya çıkarabiliyor musunuz? Yani AGM'de bugün AGM var. Evet. Orada daha net olarak işleyeceğiz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek devlet kurumlarındaki araçlar için harcanan 3,5 milyar liraya yakın paranın ülke bütçesinde çerez parası kadar etmediğini söyledi. Çerezin ne kadar yüksek olduğundan da haberi olmadığı anlaşılıyor. Hele Antep fıstığı. Evet. Ama onlara geçeceğiz. Geçmeden şeyi de söyleyelim. Yani Gazze'ye vaat etmiş olduğu para zaten bu çerez parasının bir miktarı. Bunun %15'ini Gazze'ye vaat etmiş. %16'sını diyelim hadi. Ve ne kadarını vermiş? %0,04'ünü vermiş. Bunun yani bu araçlara giden paranın 10.000'de 4'ünü vermiş. Kendi vaadinin de zaten verdiği 1052 mi ediyor? 0,52. Dünya Bankası'nın yayınladığı son bir rapor var. Ondan da bahsedip ikinci yarım saati de bitirelim. Bu rapora göre 1 milyon 800 bin nüfuslu Gazze şeridinde işsizlik oranı %43'e ulaşmış. Bunun muhtemelen dünyadaki en yüksek işsizlik oranı olduğu söyleniyor. Gençler arasında %68. Evet. Ve bu verilere göre kişi başına düşen gelir yönetimin Filistinlere devredildiği 1994 yılından bu yana %31 oranında azalmış. Her 10 kişiden 4'ünün yoksulluk sınırının altında olduğu söyleniyormuş bu raporda gene. Gerekçe olarak ard arda yaşanan savaşlar İsrail'in ve kısmen de Mısır'ın ablukaları gösteriliyor. Son derece endişe verici olduğu söyleniyor. Evet, çökmek üzere. Yani bu şey yani soykırıma falan girer herhalde ama şeyden geri almıştı Ayelet Şeket. Ben öyle dedim ama bütün Filistinli annelerin öldürülmesini onlar küçük yılanlar yetiştiriliyor dedi. Ama şimdi Adalet Bakanı her insan hata yapar demiş. Fakat bir başka güzel kadın var. Miri Regev. Onu Miri biliyorum. Regev. Miri Regev. O da bakan oldu. O Miri Regev de ne demişti biliyor musun? Afrikalı mültecilere, göçmenlere onların bir İsrail toplumunda bir kanser dedi. Kanser benzetmesi yaptı. Sonra o da Kültür ve Spor Bakanı oldu bak. Kültür ve Spor Bakanı mı? Evet. Bunu söyledikten sonra ama o da özür dilemiş. Kimden özür dilemiş dersin? Kanser hastalarından. Hı. Afrikalılardan özür dilememiş. Tamam o da zor. Dünyanın hali hoş bir duruma gidiyor. Yeni Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev aşırı performanslara da fon vermeyeceğini söylemiş. Aşırı performans dediği nedir? Dans filan. Hmm. Bilmiyorum ne olduğunu. Haaretz'den okuyorum. Bir yandan da elektronik intifadadan ve Haaretz'den takip ediyorum İsrail politikasını. İki tane genç ve güzel kadının ikisi de bakan oldu ve yani Holokost dönemini aratmıyorlar. Holokostçulardan, Holokost kurbanlarından da özür dilemiş Miri Regev ama onları kastetmemiştim demiş. Ama Afrikalılardan özür dilememiş. Onlar kanser demiş. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Merhabalar. Günaydın, iyi yayınlar. Merhaba Can. Merhaba Ömer Bey. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, ortaya karışık mı yapıyoruz? Nedir durum? Seçimler. Her şey karışık zaten. Evet, olağanüstü karışık zaten. Evet. Vallahi. Nereden başlayalım? Nereden başlasak? Her şey felaket. Yani ama şey bu özellikle seçimlerde yaşanan saldırılar, yani sanıyorum 200'e yakın saldırı olmuş irili ufaklı, bombalı bombasız seçim adaylara, parti binalarına, arabalara. Evet, İnsan Hakları Derneği'nin bir raporu var, yayınlandı. Bunların ezici çoğunluğu HDP'ye, Halkların Demokratik evet. Partisi'ne yönelik. Büyük çoğunluk orada düğümleniyor. Ve artan bir gerilim, çatışma, inanılmaz bir ortada uçuşan yalanlar, nefret dili, ayrımcılık, ırkçılık, gerçekten düşmanlık üreten bir dille geçen bir seçim olarak tarihe geçecek. Özellikle iktidar partisi ve cumhurbaşkanı. Bu seçimin enteresan not düşecek hususlardan bir tanesi herhalde 46'dan bu yana cumhurbaşkanının aleni olarak seçimlerde bir taraf olduğu, iktidar partisinin ve seçimin önemli öznesi olarak katıldığı bir seçim olarak not düşülecek. Üstelik anayasada yeri olmayan bir tutumla karşı karşıya kaldığımız bir seçim. Ve Cumhurbaşkanı anayasadaki çizilen çerçevedeki görev ve yetkilerinin dışında bu seçimin öznesi olarak katılıyor. Bu anlamda seçim sonrasında ve yani yakın tarih açısından bakıldığında altı çizilmesi gereken hususların başında bu geliyor ve her gün anayasa suçu işleniyor. Ve gerçekten çatışmacı değil, provokatif değil, inanılmaz baskılar ve yasakların söz konusu olduğu bir ortamda seçim süreci yaşıyoruz ve buna da yani bir anda gelmedik. Yani özellikle son 3 yılın çıkarılan yasaları çerçevesi içerisinde baktığımızda Türkiye otoriter faşist bir yönetime doğru giden öyle bir düzenin oluşturulduğu bir zeminde seçim yaşıyor. Bu anlamda zaten seçim sonuçları da son derece bu seçim sonuçlarının güvenilirliği ve seçimin özgür bir şekilde, demokratik bir şekilde yapılması konusunda kuşkularımızı son 10 güne girmemize karşın hala üst düzeyde koruduğumuzu görüyoruz. Diğer bir husus, tabii Türkiye tarihi açısından bu seçimler muhafazakar blokta inanılmaz bir çatışmanın da bulunduğu, yapıldığı bir ortam olarak karşımıza çıkıyor. Yani 2000 özellikle yani siyasi İslam, Türkiye'deki siyasi İslam ve seçimler baktığımızdan bu yana 1969 diyelim ona, Milli Nizam Partisi'nden bu yana dini dindar, muhafazakar, siyasi İslam kökünden gelen grupların genelde birbirleriyle böyle bir çatışmalı süreçte olduğu gözlemlenmiştir. Başka başka partileri de sağ partileri destekledikleri ya da siyasi İslam köklü bir partide buluştuklarına tanık oluruz. Ama bugün işte 2002 çıkışına en önemli katkıyı yapmış, en önemli ortağı pozisyondaki Fethullah Gülen cemaati paralel devlet düşman ve gerçekten silinmesi, ortadan kaldırılması gereken bir iç düşman, iç tehdit pozisyonunda alarak bu seçimlere giriliyor. Dolayısıyla bu tabii dikkat çekici hususlardan biri muhafazakar, dindar, siyasi İslam köklerinden gelen hareketin kendi içindeki şiddetli bir çatışma süreci yaşayarak bu seçimlere girdiğine tanık oluyoruz. Ve iktidar partisi tabii ki, iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı özellikle 17 ve 25 Aralık bulunduğu yolsuzluk soruşturmalarını aklanmadan, bu soruşturmalarını engelleyerek bu seçimlere gidiyor. Dolayısıyla inanılmaz bir yalanlar kontrolü içerisinde katılıyoruz bu seçimlere ve seçimin öznesi durumundaki Cumhurbaşkanı her gün anayasa sistemini ortadan kaldıran, onu hiçe sayan bir tutum içerisinde. Tabii bugüne, bu seçime nasıl bir şeyle gidiyoruz? Hukuk devletinin neredeyse ortadan kalktığı bir ortamda seçimlere gidiyoruz. Hakim, savcı, yargı sisteminin neredeyse bütünüyle yürütmenin bu ikili yapısına, Aksaray'a ve Başbakanlığa bağlı olduğu bir ortamda seçime gidiyoruz. Pek çok ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkelerinin topluluğu, Avrupa Birliği, Kanada ve pek çok ülke parlamentoları, hükümetleri de değil parlamentoları, Türkiye'de yapılacak seçimin özgür iradeli, demokratik bir seçim, seçim güvenliğinin ve doğruluğu hakkında seçim sonucunun kuşku beyan ettikleri bir ortamda seçime gidiyoruz. Basın üzerinde inanılmaz baskıların, gazetecilerin tutuklandığı, iş adamlarının tutuklandığı, polis kolejinin ortadan kaldırıldığı, polis teşkilatının ve yargı mensuplarının, savcıların, hakim ve savcı teminatının olmadığı bir ortamda seçimlere gidiyoruz. Ve üstüne üstlük her türlü kendisine biat etmeyen, dini olsun olmasın, bütün gruplar üzerinde baskı ve takvim oluşturan bir iktidarın bulunduğu bir ortamda seçim sürecine evet, gidiyoruz. Çok şey yani bunları saymamız o kadar şey ki yani buna bunları çatışma doğuruyor, bu bloklaşmayı, kavga, suç dili kullanılıyor. Yani kötücülüğün, her türlü kötücülüğün mübah olduğu, haksızlığın, nefret tohumları ekiliyor. Çok kötü bir dil kullanılıyor. Nitekim o kadar ileri gitti ki bu. Abdullah Gül bile ya bu konuda dikkat çekmek zorunda kaldı. Yani böyle bir ortamda seçime giderken ülkenin etrafında da işte IŞİD'le çok yakın bir komşuluk ilişkisi içerisindesiniz. IŞİD'i dünyada destekleyen bir hükümet ve idarenin olduğu iddialarıyla şeydesiniz, manşetlerdesiniz. IŞİD'e yardım eden bir ülke konumundasınız. Bu ortamda seçimlere gidiyoruz. Evet, bu konuda bir ufak ekleme yapayım müsaade ederseniz. Yani IŞİD meselesi deyince Yasin Aktay, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili olan ve tekrar aday olan bir bu şeyde Adana'da MİT tırları meselesi diye geçen ve işte pek çok hem savcıların, yargıçların hem de polislerin tutuklanmasına yol açan o olayda işte Suriye'ye yardım gidiyordu iddiaları vardı. Hatta gördüm diyen filmini, onun videosunu da gördüm diyen Kılıçdaroğlu da olmuştu. Silah o gittiğini. Yasin Aktay bunu ilk defa olarak AKP içinden tek ses olarak evet Özgür Suriye ordusuna silah gidiyordu. Yani onlar bir şey, Türkmenlere, oradaki Türkmenlere bir Türkiye'nin yardımı değil, olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a karşı bunu söylemişti. Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi. Hayır, onlar yardımdı, bir silah yardımı değildi diye ve neden Yasin Aktay milletvekili öyle söyledi bilmiyoruz gibi son derece şimdiye kadar daha örgütlü, daha sistemli ve disiplinli davranıyorlardı ama bu sefer ciddi bir çatlağın da ortaya konduğu bir durumla karşı karşıyayız. Bir tanesi bu yani. Yani bu konu artık bütün dünya tarafından örtülmesi mümkün olmayacak şekilde bilinen bir gerçeklik. Yani hem Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te bu mevzu en son görüşmede sorgulandı. Hem dünyanın pek çok parlamentosunda, hükümetin basın organlarında Türkiye'nin IŞİD'e olan desteği ortaya konmuştur. Ayrıca bu konuda yani tutuklanan hakimler ve subaylar, yani giden tırların içerisinde ve kimlere gittiği konusu zaten ayan beyan Türkiye içerisinde de yaşanmıştır. Hatta bu konuda size bir şey hatırlatmak istiyorum. 20 Mayıs'ta Genelkurmay İstihbarat eski başkanı, emekli Kor General Hakkı Pekin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın emekli bir Tuğ generalinin kurduğu şirket kanalıyla paralı asker toplayarak Suriye'ye IŞİD ve El Nusra cephesine yolladığını, Katar'ın da bu amaçla Türkiye'de naylon şirketlerinin olduğunu ileri sürdü. Bu Kor General Vatan Partisi'nden de adaymış. Evet, Zaman Gazetesi'ne bir demeç verdi geçen gün. Röportaj. Röportaj, evet, mülakat verdi. Bu konuda diyor ki MİT Suriye'de bir harekat yönetemez. Bu bir komşu ülkeye MİT aracılığıyla terör ihraç ediyoruz biz diyor. Üstelik MİT bunu yaparken paralı askerler kullanıyor. Muhaliflerin MİT aracılığıyla gidiyor bu silahlar ve cihatçı gruplara silah gönderiliyor. Katar aracılığıyla kurulan naylon şirketler var. Bunlar aracılığıyla IŞİD'e en müsait paralı asker sevkiyatı yapılıyor. Mesela emekli bir Türk generalinin kurduğu bir şirket Suriye'ye paralı asker gönderiyor. Hükümetin buna mani olması lazım ama bu sevkiyatı ortaya çıkan tır savcılarına ne oldu? Bunu söyleyen isim son derece önemli bir isim. Türkiye'deki rejim, düzen şeyinde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapmak çok önemli bir posttur. Yani başkanları denir bunlara, point, joint. Bunlar yani parlamento sugididir ordunun, hele geçmiş askeri şeyde ve onun en önemli unsurudur. Zaten kendisi de pozisyonunu belli ediyor. Yani MİT müsteşarı başbakana ve cumhurbaşkanına gitmeden önce genelkurmay başkanına ve istihbarat başkanına gelir, ilk bilgiyi verir. Bu adamın, bu generalin söyledikleri son derece bu bana bir şey çağrıştırdı. 2012 yılının Ocak 16 Ocak'ta yaptığımız programda dikkatimi Ankara muhabirliğim çerçevesi içerisinde bir şirketin kuruluşu çekmiş ve onun üzerine sizinle yaptığımız programın neredeyse omurgasını bu oluşturmuş. ASTER diye Adaletli Savunanlar Derneği, bu emekli subayların oluşturduğu bir dernek. Bunlar daha çok 28 Şubat sonrası mağdurların haklarını savunmak üzere kurulmuş bir dernekti. Daha önce bunları izliyordum. Ve askeri vesayet rejimi üzerindeki çıkışlarıyla da bilinen bir dernek. Bu derneğin başında da bir Tuğ General, emekli Tuğ General var. Başka subaylar var. Bunlar Ocak ayının içerisinde bir think tank kuruluşu oluşturdular. Bu da benim dikkatimi çekti. Think tank'e de tamam ama daha sonra think tank'in oluşturduğu bir şirket var ki o şirkette Sadat adı altında oluşuyor. Bu bizim dikkatimizi çekmişti ve bunların faaliyetlerinin nereye evrileceği hususunda bir değerlendirme de bulunmuştuk. Çünkü bunların temel amaçları özellikle de İslam ülkelerinde orduları oluşturmak, ordulara destek vermek, eğitim vermek ve burada Türk-İslam sentezi liderlik yapmak, aynı zamanda bütün harekat, ordu oluşturmak, ordu kurmak, adı da Sadat. Sadat Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi. Biz bunu noterden çıktıktan sonra fark etmişiz ve bunu konuşmuşuz. Bunların sitelerinde yani paramiliter güçlerin oluşturulması, aynı zamanda bölge ülkelerinde her türlü istihbarat, gerilla, gayrimizami faaliyetler gibi faaliyetlerin bütün altyapısını oluşturan gerilla hareketlerinin, mukavemet harekatları, gayrimizami harp kuşları, sayısız yani iç sitelerinde de var bu. Biz bu hususu ilginç olarak değerlendirmişiz. Evet, bunun çeşitli örnekleri de Amerika'da filan da çok rastlanan bir şey aslında. Yani bu ders çalışan şirketleri. Tabii tabii, yani bunu Irak'ta, Suriye'de, Amerika'nın Orta Doğu'daki iki Blackwater filan gibi sonra adı değil. Halliburton var bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Zaten biz de sizinle bunları değerlendirmişiz. Aynen benzer bir şey. Şimdi bu beyefendinin, emekli Kor General İstihbarat Başkanı Hakkı Pekin'in kastettiği bu oluşum. Yani işi de MİT adına işler yapan diye iddia ettiği oluşumlar bunlar. Peki biz bunu Ocak 2012'de gündeme getirmişiz. Sonra herhalde unutmuşuz. Arada bir süre geçmiş. Bunu Aydınlık gazetesi gündeme getirmiş. Aydınlık'la bir teşkilat arasında bir karşılıklı açıklama zinciri devam etmiş. Evet, 3,5 sene önce konuşulmuş bu, değil mi? Çok ilginç yani. Bizim 2012 başı. Şu anda biz 3 sene önce konuşmuşuz Ömer. Evet, 3,5 evet. Hatta 3,5 sene yaklaşmış. Bizim programımızdan sonra da galiba Eylül ya da Ekim 2012'de ya da 2013 başında Aydınlık gazetesi bununla uyanmış. Ki ben hatırlıyorum, o dönemde bizim programı ve bu konudaki topladığım bilgileri başka gazeteci arkadaşlarla da paylaşmıştım. Yani çok dikkat çekici bir durumdu çünkü ilk defa Türkiye'de biz etrafa yani tamam Türkiye'deki silahlı kuvvetlerin kontrol gerilla faaliyetleri bilinen ama özel şirketler aracılığıyla bu işin örgütlendiğine ilk defa benim bildiğim kadarıyla tanık olduk. Onun için de bayağı bir değerlendirme yapmıştık. Şimdi siz bütün dünya bu IŞİD konusunda izliyor birbirini. Yani kim kimi, hatta başlangıçta Suriye'de problemler başladığında bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetiminde bir takım operasyonlar yapılmasını, Türkiye'deydi bütün toplantılar. Ama bu iş ile evrildiğince ittifak bozuldu malumunuz üzerine. Dolayısıyla Türkiye o kadar bir batağa batmış durumda ki iktidar, yani Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin temeldeki en büyük baktığı alan Suriye ve IŞİD konusu. Erdoğan'ın son 13 yıl içerisinde çeşitli alanlarda çeşitli ittifak kurduğu parti ileri gelenleri vardır. Onlarla başka alanlarda havuzda ortaklığı vardır. Ama Suriye ortaklığı daha çok Davutoğlu eliyle oldu ve bunda Gül önemli ölçüde dışarıda kalmayı tercih etti. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? İşi de yardım eden bir ülke pozisyonu ne kadar sürdürülebilir bir pozisyondur? Ve de tüm dünyanın önünde Palmira'yı altın üstüne getiren en son icraat da orada, değil mi? 400 kişiyi. Evet. Çoluk çocuk sivilleri öldürmüş. Fotoğrafları da var. Yani hakikaten ne diyeceğini insanın pek bilemediği bir durum. Çok böyle bir ortamda böylesine şeylere bulaşmış bu uluslararası mahkemede, yani siz daha iyi bilirsiniz hocam, yani bir ülkenin icraatı uluslararası teröre hizmet ediyorsa bu uluslararası mahkemede yargılanmayı da sonuçlanmaz mı? Evet, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de bu uzayabilir. Onun gündemine gelebilecek evet, bir konu bu. Evet evet. Yani biz böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bunların hepsi 17-25 Aralık ve IŞİD meselesinin sonrasında büyük bir otoriterleşme durumuyla karşı karşıyayız. Ve bu otoriterleşmenin getirdiği baskı ve zulmün açıkçası IŞİD'de. Evet, IŞİD, yani iki konuya küçük birer ilavede bulunayım izin verirseniz. Bir tanesi bu IŞİD demişken Halkların Demokratik Partisi'nin Adana ve Mersin teşkilat binalarına yapılan eş zamanlı saldırının failiyle ilgili açıklamalar da gayet kafa karıştırıcıydı. Başbakan Davutoğlu DHKPC'yi işaret etmişti. Örgüt saldırıyı üstlenmediğini ve kınadığını duyurdu. Selahattin Demirtaş da saldırganın IŞİD'le bağlantılı olduğunu belirtip sorumluluğu hükümete yüklemişti. Yani fail DHKPC değil, IŞİD'le irtibatlı demişti Demirtaş da. Bu çok önemli bir husus, evet. Ve bunun devamı da gelmedi. İkincisi de bu şeyde medya dediğiniz demin çok olağanüstü. Yani sadece işte Karaca ile ilgili değil yani. Bu çok sayıda şey var. Yani hakimlerin tutuklanması vesaire meseleleri dışında Hidayet Karaca'nın özgürlüğü gasp ediliyor diye bir avukatlardan 30 sayfalık manifesto falan geldi. Çünkü tahliye edilmiş bir kişinin hukuken hürriyetinden yoksun bırakıldığı meselesi var. Fakat aynı zamanda uluslararası alemden de çok ciddi şeyler geliyor. Kanada parlamentosundan özgür medya mektupları geldi mesela. Yani çok ciddi bir medya kısıtlaması diktatörlüklerde olabilecek diye. Kanada parlamentosundan milletvekilleri Dışişleri Bakanlığı'na iki ayrı, Kanada Dışişleri Bakanlığı'na iki ayrı mektupla Türkiye'de basın özgürlüğüne çok ağır saldırı olduğunu söylüyorlar, kınıyorlar. Ve gazetecilerin hükümetin emirleri doğrultusunda şüphe uyandıran suçlamalarla tutuklandığı dile getiriliyor. İkisi bakan olmak üzere 134 milletvekili Kanada'dan imza toplamışlar. Bunlar önemli aslında. Bir de son olarak iki şey daha ilave etmek istiyorum. Bu medya meselesi hayati önem taşıyor elbette. Bir tanesi gazeteci Arzu Yıldız'a terör suçlaması, evet, yapılıyor ki çok ciddi bir mesele bu. Çünkü tek yaptığı şey yargı haberleriyle tanınan gazeteci Arzu Yıldız'ın tutuklu polis müdürü Yakup Saygılı'nın dilekçesini haber yaptığı için terör soruşturması açıldığı iddiası var. Halil Özcan'ın bir haberiydi bu zamandan. Yani Yıldız da şey demiş, Arzu Yıldız, yolsuzluktan darbe çıkaranların haberden terör örgütü çıkarması da normal aslında. Haber yapmak ne zamandan beri terör suçu? Dilekçede ne yazıyorsa onu yazdık demiş. Neyi haber yapacağım konusunda kimseden onay almam, devlet gazetecisi de olmam demiş. Önemli gelişmeler oluyor. Bugün de Taraf Gazetesi'ne dördüncü bir defa 7 Haziran seçimlerine iki gün kala vergi idaresine çağrıldı diyor. Şimdi soruyorum. Bütün bu baskılar var. Yani ülkede hukuk sistemi, yargı diye bir şey kalmadı diyoruz. Basın üzerine bu baskılar uygulanıyor. Bizzati saldırılar var. Faili meçhul saldırılar. Faili belli de meçhul gibi gözüken saldırılar var. Ve seçim sonuçları işte HDP'nin barajı aşıp aşmamasına bağlı olarak şekillenecek. Burada işte aşarsa ne olacak, aşamazsa ne olacak senaryoları üzerinden gidiyoruz. Ve ülkede seçim analizi yapıyoruz ama esasında demokrasiyi elden gitmiş bir ortamda seçim yaptığımızın farkında olarak bu analizleri yapmak lazım. Dolayısıyla eğer seçim sonuçlarında Kalkınma Partisi önemli derecede sayılabilecek birinci parti olur ama oy kaybetmesine bağlı olarak şekillenir. Eğer kafa kafaya yakın oylar olursa seçim sonuçlarıyla manipülasyonun çok açık olacağını görmek lazım ve bu anlamda önümüzdeki 10 gün ve seçimlerden sonraki süreç gerçekten Türkiye açısından son derece kritik. Türkiye'nin bundan sonraki dengeleri açısından son derece kritik. Akıllara ziyan gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için seçmen davranışı, yani seçmenin bu illüzyondan kurtulması ne ölçüde mümkün olabilecek ve Adalet Kalkınma Partisi'nin gerilemesi oranında bu dediğimiz kritik, krizli, çatışmalı ve dengelerin alt üst olacağı süreç ona göre şekillenecek. Seçmen davranışı eğer çok yakın seyrederse üzerinde manipülasyonların çok yoğun olabileceği endişesini şahsen taşıyorum. Ve açıkçası yerleşme ve diktatörlük için anayasa değişikliğine de ihtiyaç duymadan yasalarla muhalefeti sesi yükselenleri kontrol altına alabilecek rejim oluşturmak pekala da mümkündür ki bunu seçim öncesindeki çıkan yasalarla görüyoruz. Yalnız bu arada biz onu konuştuk mu bilmiyorum. Anayasa Mahkemesi bu iç güvenlik yasa paketini esastan görüşme kararı aldı. Hayır, konuşmadık onu. Önemli o da. Önemli o. Yani onu not etmiştim. Evet. Ama CHP'nin başvurusunu tabii buradaki süreç esası yani iptal istemiyle açılan davanın ilk incelemesini yaptı. Esasa geçirmesine karar verdi Anayasa Mahkemesi. Bundan sonraki süreçte işte bu raportörler başvuruyu inceliyor. Raportörün raporun hazırlamasından sonra da esastan görüşme başlayacak. Ki burada önemli kritik noktalardan biri Ömer Bey, sevgili Can, Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödenek meselesi. Evet. Mesela bu konu iptal edildiğinde ne olacak? Yani hem Yüksek Seçim Kurulu bu konuda mesela Yüksek Seçim Kurulu bizim alanımıza girmez diyor. Cumhurbaşkanı'nın şeyi diyor. Halbuki Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda diyor ki Cumhurbaşkanı Hakkı Zülçük'ün Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını istediği bir şekilde yani en büyük alan ona yaratılıyor. Bu konuda karar verme yetkisi ve seçimin özgür irade yapılma yetkisi Yüksek Seçim Kurulu'nun şeyinde ki karşı oy yazısında Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir ya da iki kişi karşı oy yazısı yazdı o konuda. Buna işaret ediyorlar. Dolayısıyla yani gerçekten bugüne 5 dakikada gelmedi. Yani son 17-25 aralığı milat kabul ederseniz ondan bu yana çıkan yasalara, plan tasarruflara, uygulamalara baktığımızda bir hukuk sisteminin ortadan kalktığı, kaldırılmaya çalıştığı ortamda yapılan bir seçim. Ki biz adalet ve yargı üzerindeki değerlendirmelerimizin, Türkiye demokrasisinin, hukuk sisteminin zayıflıkları, yetersizlikleri, kısıtları üzerinden başlayan konuşmalarımızdan nereden nereye geldik? Ve bugün gerçekten böyle bir ortamda seçime gidiyoruz. Böyle bir ortamda baskı ve engellemelerle karşı karşıyayız. Ve böyle bir ortamda basın ve böyle bir ortamda yakın komşularımızın içerisinde IŞİD'le komşu oldunuz. Ve bütün dünya IŞİD'e yardım eden bir ülke pozisyonunda sizi görüyor. Yani konuşacak çok şey var ama evet. Yani durum bundan ibaret ve 8 Haziran günü analiz etmek kafa kafaya geçen bir durum. HDP'nin barajı aşmasına bağlı ve en temel mesele AKP'nin AKP geriye dönmüştür. Onun da analiz pek çok şeyleri analiz etmek mümkün ama bunun ne kadar geriye gideceği gerçekten seçmenin blok davranışına bağlı. Ucu ucuna gelen değerlendirmeler ya da seçim sonuçları manipülasyona çok açık bir zemin bırakabilir. Bu da Türkiye'yi karıştırabilir. Evet, yani son olarak belki şeyle de bitirelim, süreyi de açtık ama yani Demirtaş'ın da Akdoğan'a karşı, Yalçın Akdoğan'a başbakan yardımcısı, senin bir kardeşin var, ne iş yapıyor, mesleği ne diye gayet provokatif bence bir soru sormuş. Ona karşı Yalçın Akdoğan'a şey diye cevap vermiş Demirtaş da. Abimi soruyor, çok meraktaysa söyleyeyim. Kendilerinin silah gönderdiği IŞİD'e karşı insanlık onurunu koruyor demiş. Star TV'de canlı yayında. Bu da doğrusu endişelerimizi azalıyor. Abi Irak'ta yaşıyor bizim kadın. Yani evet. Güney Irak'ta yaşıyor. Valla yani iktidar ve Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dil, yani biz de kaç yıldır bu sürece şahidiz. Bugüne kadar gördüğüm en kötü dil ve kötü bir yaklaşım. Kötücü o da yani. İnsanların ne kadar korku içinde olduklarını gösteriyor. Ne kadar suça battığını gösteriyor. Çünkü bu kadar bir dilin kullanılması, tutumun izlenmesi işte Gezi'den, Roboski'den 17 ve 25 Aralık'tan itibaren ki dağları soğan korkudur. Ama korku ve toplumun illüzyonunun nasıl gelişeceğine bağlı. Bu illüzyon AKP vizyonu orta gelirde nasıl tezahür edecek, dönüşecek? ona bakacağız ve seçim sonuçları umarım daha hisseden bir gerilemeye yol açacak ve Türkiye demokrasisi en azından belli ölçülerde yeni dal kanallardan akabilir. Yoksa zor bir durumla karşı karşıya kaldığımız muhakkak. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. İçerisinde bir konuşma olmadı yani. Olmadı, daha ama ne yapalım. Ama durum bu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Donny Albert'ten dinliyorduk. Little Piece of Leather, küçük deri parçası. Donny Albert, Amerikalı şarkıcı. 1950'ler ve 60'larda bayağı ciddi bir şöhrete kavuşmuştu. En ünlü şarkısı da belki de bu. Dinlediğimiz falsetto sesiyle. Bugün falsettolardan gidiyoruz. The Tokens grubundan da falsetto sesle söylenmiş mükemmel bir şarkı, The Lion Sleeps Tonight'ı dinlemiştik. Şimdi de Donny Albert'tan Little Piece of Leather dinledik. Ve Donny Albert'ın da doğum günü 1936'da, bugün doğmuş. Oldukça genç bir yaşta da 1989'da hayata veda etmişti. Amerikalı şarkıcı, ona da bir günaydın demiş olduk. Burası Açık Radyo 94.9 Açık Gazete. Ve şimdi AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Evet, devletin araçlarına yapılan harcama çerez parası dedi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. 8 milyar liralık lüks araç saltanatını bunlara ödenen çerez parası bile değil dedi. Önce kendisinden dinleyelim bu magazin haberini. Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş patası 2000 tane genel müdür var. Hadi 40 tane müsteşar ve 100 tane müsteşar yardımcısı olsun. Abartıyorum. 26 tane bakan. Bunların hepsini toplasanız Türkiye'nin milli gelirinde Türkiye'nin bütçesinde çerez parası değil. Çerez. Çerez parası değil. Bakın 2014 yılında Türkiye'deki bütün araçların satın alınması, kiralanması, alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve yakıtı 3.3 milyardır. Türkiye'nin bütçesi 473 milyar liradır. Binde 7'den bahsediyorsunuz. Bakın şu anda bütün siyaset indirgenmiş, binde 7'ye. Evet, Maliye Bakanı ince bir hesap çıkarıyor. Neden bu hesabı çıkarıyor? Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından tahsis edilen Mercedes Parka zırhlı makam aracıyla alakalı meydana gelen polemiklerden dolayı. Ama konuştuğu yer de önemli. Çok özür dilerim. Sözünüzü pardon, kestim. Pardon. Estağfurullah. Aydınlar Otosanayi'nin açılışında konuşmuş kendisi. Bu hesabı yapmasının özel bir nedeni de bu olarak görülebilir belki. Orada işte daha detaylı olarak bileceğini düşünerek insanların bundan bahsetmiş olabilir. Taş çatlasa 2000 genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 80 diyecekti galiba. 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyor kendisi. Kendisi de söylüyor. 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye'nin milli gelirinde bütçesinde çerez parası değil çerez demişti. Şimdi bu konuda bazı problemlerimiz var. Bir kere pek az bir para değil işte hesabını yaptık ettik. 1 milyar 270 milyon lira dolar yapıyor. Bunun %15'ini Gazze'ye vaat etmiş ve ödememiş, vaadini tutmamış ve 10.000'de 4'ünü vermiş sadece. Yani kendi vaadinin de %0.52'sini vermiş bir AKP'den bahsediyoruz. Bu çok vahim bir durum. İkincisi 385, şimdi özellikle Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 1 milyonluk Mercedes'i ki bu bir hesapla 385 bin dolar yapıyor. Oradan hesap edersek yani Gazze'ye yardımı birkaç araçla halledebilirdi ama etmemiş. Evet. Hayret verici bulunmuş bundan sonra gelen çeşitli tepkiler. Bu biraz önce sizin yaptığınız gibi hesaplamalar. Bu hayret verici bulunduğunu söyleyen kişi de aslında kişi değil bir kurum. Maliye Bakanlığı. Denilmiş ki devletimizin bütçesinde en küçük ve zorunlu harcama kalemlerinden biri olarak ifade edilen bu sözü yani ne demişti? Çerez parası ya da daha doğrusu çerez harcamanın küçüklüğünü ifade ediyor diye net bir şekilde de söylemiş Maliye Bakanlığı. Bu sözü amacı dışına zorlama çabaları bakanlığımız tarafından konjektürel bir çabanın ürünü olarak yorumlanmış ve hayret verici bulunmuştur diye bir açıklama yapılmış Maliye Bakanlığı'nda. Çok haklılar. Ben de bu açıklamaları hayret verici buluyorum gerçekten. Biz Açık Gazete olarak hayret verici bulduğumuzu da ifade edelim. Şimdi gazetecilerde Meydan Gazetesi yazarı Abdullah Kılıç başka bir hesap yapmış o da. Hayret verici bulmuş. Devlette bulunan 130 bin makam aracı varmış. 130 bin. İyiymiş. Konvoyun bir ucu Ankara'da diğer ucu İstanbul'da oluyor. Ucuca dizilse demiş Abdullah Kılıç. İş bununla bitmiyor demiş. Her birinin şoförü var. Yakıtı var. Maliyet eski parayla 8 katrilyon liraya ulaşır demiş. Su yakmıyor tabii bu araçlar. Hı? Su yakmıyor. Evet su yakmıyor. Ve bunlar lüks olduğu için böyle mazot filan da değil. Bayağı ciddi yakıyor. Neyse. Fakat şimdi hesaba yani bin Türkiye nüfusuyla yani siyaset binde 7'ye indirgenmiş diyor ya Maliye Bakanı. Evet. Mehmet Şimşek. Ama başka bir hesabı vermemiş. Yani müsteşar ne diyor? 40 müsteşar, 100 müsteşar yardımcısı olsa, bir de 26 bakan. 140-166 kişiden bahsediyoruz, değil mi? Evet. Hadi 170 diyelim. 2000 genel müdür var diyor. 2200 işte. Peki araç sayısı niye bu kadar? 130 bin makam nereye aracı? Şimdi başka bir şey. Abdullah Kılıç'ın yazısına bakıyoruz tekrar. Kendi otomobil markalarını üreten Almanya'da kaçmış, biliyor musun? Bu 130 bin makam aracı Türkiye'de, Almanya'da sence kaç? Ne kadarmış efendim? Tahmin edemiyorum. 11 bin. Neden? Hı? Neden? O kadarmış işte. Fransa'da kaç? 9 bin. Japonya'da da 10 bin makam aracı varmış. Yani 10 katı, 13 katı Türkiye'deki şey, mesela Japonya'nın 13 katı oluyor bazı ülkelerden. Yani çok ilginç değil mi? Ama bir de şu lojistik açıdan düşünmek lazım. Bu saydığınız ülkelerin bir çoğunda bisiklet yolu denilen bir şey var. Ve insanlar orada bisiklete binebiliyorlar gönül rahatlığıyla ve can güvenliğinde yüksek bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar seyahatlerini. Ama Türkiye'nin birçok bölgesinde böyle bir seyahat gerçekleştirebilmek mümkün değil. Bunu zaten Mehmet Şimşek de söylüyor. İngiltere'de bakan olsaydım samimiyetle söyleyebilirim ki işe bisikletle gitmeyi tercih ederdim diyordu. Bu acı verici bir şey değil mi? Yani bir bisiklet yolu yapmak bu kadar zor mu? Yani bakan tarafından bunu dile getirmek daha da trajik hale getiriyor, evet, tabii durumu ama. Duble yol, ama yani bu 10 katı meselesini de izah etse çok iyi olacak. İki meseleyi izah etmelerini çok isterdim. Bir tanesi neden Fransa'da, Almanya'da ve Japonya'da 11 katı, 10 katı ve 13 katı fazla oluyor Türkiye'de. Çünkü mesela Almanya'nın nüfusu da Türkiye'den az değil. İşte nüfusa oranlarsak. Hatta fazla. Evet. Niye Almanya'da 11 binde bizde 130 bin araç var? Bir bunu açıklaması lazım. Bir de Gazze'ye niye bu paraları ödemediklerini ve Gazze'yi yok olmaya terk ettiklerini bu kadar. Bir de Gazze'ye niye hiç gitmedi? Yasak mı? Bu gidecekti bakanlığı, değil mi? Daha evet, doğrusu başbakan, evet, şimdiki cumhurbaşkanı gidecekti. Evet. Gidemedi. Gitmedi. Bu arada Sağlık Bakanlığı fiziksel aktiviteyi teşvik projesi kapsamında 1 milyon bisiklet dağıtacakmış. Haberiniz var mı? Bunları nerede kullanacak bu insanlar? Hiç düşünen yok. Makam aracı olarak mı dağıtacak? Makam aracı olarak bisiklete bindiğini düşünsenize bakanların. Şu Gazze'ye yardım meselesine de devam edelim. Magazin içinde ele alalım. Şimdi bak. Birinci sırada kim var? Japonya. Japonya vaat olarak mı, verilen para olarak mı, nakit keş olarak mı? Vaat olarak ve yüzdesi %100 vermiş. Japonya vermiş ve bastırmış parayı. Fransa 10 milyon dolar demiş. Hı hı. Vereceğim demiş. 10 milyon dolar. %100 gene. %100. Ama başka %100 yok. Sonra Amerika geliyor. Amerika 277 milyon dolar vereceğim demiş. 233 milyon vermiş. Yani %84'ünü vermiş. Gene fena bir oran değil. Hiç fena değil. Ondan sonra İngiltere 32 milyon küsur vereceğim demiş. 25 milyon dolar vermiş. O da %79 yapıyor. Fena değil. %80'e yakın. Yani Almanya'da %71 vermiş. Artık tek tek gitmeyeyim. Peki gelelim Suudi Arabistan ne kadar vermiş dersin? Neredeyse aynı coğrafyada yaşıyorlar. Evet. 500 milyon dolar vaat etmiş ve sadece 48,5 milyon dolar vermiş. Yani %9,70. Ama Türkiye'den kat kat fazla tabii. Türkiye %1 bile değil ya. İnanılmaz bir unutmuşlar şey. Unutmuşlar mı acaba ya? Hı? Unutmuşlar mı? Ya mesela Rusya ne demiş? Rusya unutmuş. Rusya 10 milyon dolar vereceğim demiş topu topu zaten. Onu da vermemiş. Sıfır vermiş. Ama onlar da büyük bir ekonomik krizin hemen eşindeler. Onları da mazur görmek lazım. Peki kuvvetli mi ekonomik krizin eşiğinde? Ha, o değil. Kuveyt ne kadar önermiş? 200 milyon Türkiye gibi. Aynı neredeyse. Ve ne kadarını ödemiş Kuveyt? Sıfır. %0. Evet, Kuveyt bizden de kötü. Üstelik onlar Arap kardeşliği de yapacaklar, sözüm ona. Hayır, gidilemez bir yerde değil Gazze. Diyanet İşleri Bakanı Profesör Doktor Mehmet Görmez geçenlerde Gazze'ye gitmişti. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmişti. Aracıyla değil. İsrail'in yıktığı camileri yeniden yapmaya hazır olduklarını söylemiş ama ilk önce bir hükümetle konuşsalarmış. Bu sözü vermeden önce sonra rezil oluyoruz. Ülke olarak ayıp oluyor. Ya koruyucu eşik saldırısı dediğimiz şeyde çoğu sivil 2200'den fazla Filistinli ölmüş. 19 bin ev tamamen yok olmuş. 134 bin ev de kullanılamaz hale gelmişti. Ve yani %68'e varıyor gençler arasında. Yani yok gibi bir şey. İş mi yok, yiyecek yok, içecek yok, gezecek yer yok, hiçbir şey yok. Ve buraya vaadini unutmuş Türkiye'de. Unutanlardan biri. Hazırmış ama Türkiye, öyle demeyin. Ömer, bir saniye. İsrail saldırıları sırasında yıkılan Abdullah bin Ömer ve Ali bin Ebi Talip camilerini ziyaret etmiş. Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin Gazze'de yıkılan ve zarar gören camilerin yeniden inşası ve onarımı ile alakalı olarak İslami mimari modelleri konusunda destek vermeye hazır olduğunu da söylemiş Diyanet İşleri Bakanı. Yani, Diyanet İşleri Başkanı. Başkan yeme bizi diyebiliriz. Evet, ama şöyle bir durum da var. Başkan üzüyor insanı, inandırıcı değil. Bu olay sadece Gazze ile alakalı olan bir durum da değil, söz vermekle alakalı olan bir durum ve sözünü tutmakla alakalı olan bir durum. Yine Japonya'ya baktığımızda Japonya Pasifik ada ülkelerine iklim değişikliği için 450 milyon dolar civarında bir yardım yapmayı taahhüt etti. Geçtiğimiz hafta sonu bunun haberi vardı. Shinzo Abe, Iwaki şehrindeki toplantının ardından iklim değişikliği nedeniyle yükselen su seviyeleri ve doğal afetle mücadele eden Pasifik ada ülkelerine 55 milyar yen, yani yaklaşık 1.17 milyar lira yardım yapılacağını açıklamış. Bunu da takip edeceğiz. Gazze'deki gibi yapacak mı, yapmayacak mı? Evet, magazinimizi burada sonra... Bir de geçmiş olsun dileğimiz var, onu da son olarak gerçekleştirdim. Magazin içinde mi? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel 15 günlük istirahatini sona erdirdi. Bugün itibariyle görevinin başına dönmesi bekliyor. Kendisine bir geçmiş olsun dileyelim buradan isterseniz. Büyük geçmiş olsun. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun bora ka pina halli nun param chan hnam poto. Evet, magazinle kapatıyoruz. Magazin eki verdik. Bir sürü haberde her zaman olduğu gibi dışarıda kaldı ama ne yapalım? Bu bizim kaderimiz. Acı kader. Ve bitirirken de Acı Su diye bir parça çalarak bitirelim bari, ağzımızda kalan tad da. Bu Stendhal's grubunun çok ünlü gruplarından biri. Doo-wop tarzı söyleyenler 1950'ler sonu ve 60'ların başında çok ünlüydüler. Stendhal's grubundan Tony Valentino'nun doğumu münasebetiyle dün, ama 24 Mayıs 1941'de Los Angeles'ta, Kaliforniya'da doğmuş. Ona da bir günaydın diyerek Dirty Water adlı pis su ya da acı su diyebiliriz. Onu çalarak da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeah. Açık Gazete.